محمد رسول الله صادق الوعد الامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز مؤمنات اتيم من الله. اذا خارج اللهم حدثي محمد مصطفى استطاعته ثم لينا ترى تطلن لك المنزله الحمد لله قال على محبتنا عند حرقاتنا نائبية نزل في غاية كبير ان شاء الله تعالى. قد تعالى قال تدين من ذكر دين لكم لا من مدى دين لكتن لا برابة لكتن لا بكون كثير من مدى نقالكو جنة من ذهات كل نقال دورك ان شاء الله. Bazı hadiseler ve olaylar milletleri bir tokatlıklardan uyarırlar. Bir tokatlık ve bir tok hikmetlerden ve hücretlerden habersiz yaşayan toplulukları birdenbire uyarır. İkaza, irşada kavuşturur. İşte Kıbrıs harekatı da Müslüman Türk milletini öylesine bir gafletten, öylesine bir hınçlıktan, öylesine bir kıtırıklıktan kurtarmış, ayıştırmış ve uyandırmıştır ki Cenab-ı Rabbil Alemin'e sonsuz şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız kalkıyor, Kıbrıs harekatı Türk milletinin dostu kim, düşmanı kim, bunu ortaya koymuştur, bu en büyük zaferdir diyor. Elhamdülillah. Yıllar yılı bize Avrupa'yı örnek bir memleket olarak gösterenlere, Fransız'ı ideal millet, İngiliz'i en medeni millet diye gösterenlere Cenab-ı Hak öyle bir ders verdi ki işte onların kalletliği, işte onların vahdeti ve dehleti, işte senin tek umudun ve kuvvetin Allah-u Teala'dır dedi. Anlayacaksınız. Cumhurbaşkanı da anlayacak. Bütün devlet başkanı, hükümet erkanı, silahlı kuvvetler artık Avrupa'nın, Amerika'nın, Moskov'un, Yunan'ın ne olduklarını en açık belgeleri ortaya konmuştur. Bundan böyle Türk siyasi hayatı bütün bunlara karşı tedbir olacaktır. Buna öğretti. Hadiseler çok mühim. Kıbrıs hadisesi bir nevi Muhammed Mustafa'nın ifade olmuştur yani. Ulan ey ümmeti Muhammed, İngiliz arabet etme. Fransız'a kıymet verme, Amerika'ya güvenme, Moskova gözle kaç etme. Sen ümmeti Muhammed'sin, Muhammed'in kalacaksın, senin ordun Süreyya bu değil, senin ordun Mehmet'in olacak, Muhammed Mustafa'dan seni kalacak. İfade edebilir. Miraç-ı Muhammed hürmetine, üç ayların Recep-i Şerif'in hürmetine, bize Kıbrıs'ta ehl-i salindi, şükür zümletinin haçlı kalletlerin ve alçakların karşısında bizi hakim ve galib eyledi elhamdülillah. Bu galibiyet nereden geliyor? Büyük yetkililere de bugün size bunun tarihi ve Kur'an'ı belgelerini ve bilgilerini arz edeyim. Efendiler, mümin kardeşlerim, ilahi bir kanundur ki milletler tembel tembel yaşayamazlar. Dostunu ve düşmanını ayırmadan yaşayamazlar. Evet, bu böyledir. Tarih boyunca böyle gelmiştir, böyle gelecektir. Birinci Cihan Harbi'nde bütün boynunda haç gezdiren kafir sürüsü Avrupa nasıl bizi yalnız ve yardımsız bıraktınsa İşte şimdi de öyle davrandı. Öyle ehli salim. Salim Arapça haç demek, haç. Çarmıh dediğimiz böyle haç, hayrı ve hata yüz bin defa hata Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gelinmiş şekline onlar salim, haç ithalı diyorlar. Onu boynuna atıyor, dünya insanın ruhu. O hatı boynuna kapanın kalbine dolacak, kuvvet kazanacak. Hatta bütün Hristiyanlar bugün Ermenisiyle, Rumuyla, Ortodoksiyle, Katolikiyle, Protestanıyla bütün Hristiyan alemi Allah'ın düşmanı diler, insan şehit olmuyorlar mı? Bu soru sorulur mu? Aman ya Rabbi! Böyle düşünen ne cahil insandır yahu? Şehitlik hikmeti Muhammed Mustafa cinesinde bitenlerin hakkısıdır. Onlar Muhammed'i değil ki, Musa'yı izliyorlar, Musa'yı izliyorlar, Leninist'i taksit izliyorlar. Onlar Muhammed'e tabi değil. Muhammed'e tabi olmayanlar, kainatı kılıçtan getirseler, şehit olamazlar. Şehitlik Rum'un, Ermeni'nin, Allah'ı, namazı, orucu inkar edenlerin tarı değil. Muhammed'in yolunda gidenlerin en büyük hükmeti bir şehitlik, şehit oldu mu? Allah yolunda, vatan, adalet yolunda, kanını akıttı mı, bütün günahları siliniyor, cennete gidiyor. Kafirin ne nasibi olabilir? Bugün de Hristiyan, Rum, Yahudi, Ermeni ne varsa, bütün dünyanın hastalarını şifaya kavuşursa, bütün dünyanın yoksullarını nam-ı nimete bolsa, bütün dünyaya çöpü yapsa, bütün dünyaya çöpü yapsa, vallahi yine Muhammed'e tabi olmadığı için ebedi cehennemliktir. Hiçbir kere bulamazlar. Bütün tarafların başı, bütün hayırların başı, bütün hakikatlerin başı Muhammed'e iman etmesi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için şehitlik hükmeti İslam'ın malıdır. Kur'an'ın verdiği bir şeydir o. Şehitlik hükmetini Kur'an verir. Şehitlik hükmetini Allah verir. Şehitlik hükmetini Muhammed Mustafa verir. Kimse hiçbir anayasa bunu veremez. Hiçbir anayasa, hiçbir medeni denilen canavar milletler, hiçbir profesör falan filan şehitlik hükmetini veremez. Şehitliği veren Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa'dır. Bundan dolayı işte resmen ve resmen Kıbrıs'ta kafir kurşunuyla ölen bütün Müslüman Türkler hepsi şehitliler. Ya bu şehitlik hükmetini Kur'an'dan alıyorlar. Bizim savaşta ölenlerimize şehit, geride kalan yaralılarımıza gazidir diyen Kur'an'dır. Demek ki hala Kur'an bizi ayakta tutuyor, hala Kur'an ellerimize kıymet veriyor, hala Kur'an bizi besliyor. Öyleyse bundan sonra Kıbrıs harekatından sonra üniversitede en bir profesör Kur'an'a dil uzatamayacaktır. Hiçbir lisede, ortaokulda ve ilkokulda hiçbir kafir öğretmen Kur'an'a ve Muhammed'e dil uzatamayacaktır. Kıtlaklarını çıkıp boğacağız onları. Sen Kur'an'ın verdiği şehitlik hükmetini al, Kur'an'ı kabul etme. Böyle söylemez. Hürmeyi ağacın meyvesini yiyecek, ağacın kaybedecek. Efendim Kur'an kardeşiymiş. Kur'an kardeşiyse niçin şehitlik sıfatını alıyorsun? Bütün zamana hakim duruyor Kur'an. Onun için efendim Hristiyan'ın, Yahudi'nin, Ermeni'nin, Rum'un şehitlikten nasibi yoktur. Onlar köpek ölçülürler, köpek. Böyle ki Müslüman düşünebilir mi? Bunu sorar mı adam? Müslülükte telefonla adam soruyor, Kur'an'la sahip olduk. Rusya Efendi, Kıbrıs'ta Rumlar da ölüyor. Bunlar şehit olmaz mı diye dünyanın en ahmak sualini soruyor. Ne cahil kaldı millet. Müslüman Efendiler böylece gerçekten bütün Avrupa azatlarının dediği gibi Müslüman Türk askeri Avrupa'nın ve Amerika'nın anladığı tümüyle konuştu. Yıldırım savaşı yaparak hayvan sürüsü gibi onları teslim etti. Bu böyle olacak. Ve böyle olurken artık içeride halkın yapısında da bir uyanma, bir şuurlaşma, dostu ve düşmanı tanıma şuuru başlayacak. Artık bizim gençlerimiz, delikanlılarımız İngilizlere benzemek istemeyecekler. Fransız'a özenmeyecekler. Amerika'daki Hittilere benzemeyecekler. Kendi ecdadına, kendi ruhuna, kendi benliğine dönecek. Benim yegane dostum, benim yegane varlığım ve sadık yardımcım Allah'tır, Muhammed Mustafa'dır, onlara benzedim diyecek. siz zannediyorsunuz ki, siz zannediyorsunuz ki, veya bazıları öyle zannediyor ki, bu zaferi, efendiler ne demektir bu? Bizim karşımızda sadece Yunan çarpışıyor ki, Rumlar çarpışıyor ki, boynuna haç takan bütün Amerikalılar da bizimle karşı karşıya geliyor bu durumda. Hakkımızın ne haddedir bu? Küçük görmediğiniz ve Allah'ın en büyük lütfusu Kıbrıs harekatında görüyorsunuz. Bütün dünyanın dilini Allah tuttu. Bütün dünyanın elini tuttu. Yürü Mehmet'siz, yürü Müslüman Türk askeri deyiverdi. Ne hadisedir bu? Şimdi iki kişi değişse 50 tane müdahale ederler. Hiç böyle olur mu? Görüyorsunuz ki Arş-ı Âlâ'dan gelen üç ayların rahmeti Müslüman Türk'ün ruhuna sinmiştir elhamdülillah. Basit mi zannediyorsun? Amerikalılar 2. Cihan Harbi'nde Japon adasına kutatma yaparken 100 Amerikan askerinin 68 tanesi hayal oldu, bitirdi. Bizim kutatmamız adeta Allah'ın lütfuyla buyurun Kıbrıs'a Larnaka'da yatan Muhammed Mustafa'nın halasını ziyaret edin deyiverdi. Ne demektir efendiler? Kardeşlerim, kutlaşmanızın hüsrühanı dediğin. Bakınız, tamamen canı doldu, ayakta kalıyorlar. Tüm sıkı saç tutunuz ki, gelenleri ikaza mecbur kalmayalım. Dostunu düşmanını tanımayan, körün körüne Avrupa hayvanatına benzeyen, efendiler Avrupa'nın içtimai yapısı felaket, gitseniz de görseniz, Allah-u Teala bize gösterdi onları. Efendiler işte İngiliz, İngiliz gençliği namına bir şey kalmamıştır. Homoseksüelizm, erkek erkeğe zina haletini İngilizler sarmıştır. İngiltere'de askere alınacak bir tek erkek kalmamıştır. Bundan dolayı biliyor, Asya'nın en vahşi kabilesi, Bulka kabilesinden Nepalli askerler getiriyor Müslüman Türk'ün karşısına. Kendi askerinde ve ordusunda çarpışacak delikanlı kalmamıştır. Avrupa'da gençlik yoktur. Hepsi ses aleminde, hepsi lüks aleminde, hepsi zina karnavallarında, kulis festivallerinde. Gitmiş, uzak Asya'dan, Burka kabiletinden Nepalli asker getiriyor, paralı asker, Müslüman kimseden değiştireli. Hayvan İngiliz, en alçak millet ve en alçak soy, bugün Allah'ın cezası içinde kıvranık kalmaktadır. Bir zamanlar o İngiliz denilen alçak millet, bütün Hindistan'a hakimdi. Bütün Pakistan eli altındaydı. Bütün alem İslam'a zulmediyordu. Mısır elindeydi. Süveyt elindeydi. Kıbrıs'ın tamamı elindeydi. Yeryüzünde güneşin batmadığı gün tarafı kuruyorlardı. Cenab-ı Hak öyle bir hale getirdi ki işte askersiz, ordusuz, toprasız, sömürgesiz bir halde kendi adalarına mahkum ve mahluz edilir elhamdülillah. Şimdi İslam dünyasında bir takım hesaplar çıkarıyor İngilizler. Bunlara çok dikkat edeceğiz. İngilizlerin casusları çok yamandır. Entelijans ajansları, ajanları, casusları ve muhbirleri çok korkunçtur ve propaganda, reklam mekanizması dünyada yegane gelmektedir. İstediği faciayı reklam edip dünyayı kandırabiliyor. İstediği rezaleti moda elleri vasıtasıyla dinleyebiliyor. Biliyorsunuz kızlarımızı, karılarımızı sokaklara döken mini etek namındaki rezaleti İngilizler yaydı dünyaya. Marikuan kısmında bir Yahudi kızı İngiliz Yahudilerinden bir kız dinleyeldi. Dünyada iffet namına bir şey bırakmadı. Oradan yayılıyor. Bunu çok iyi beceriyor. Onun için İslam dünyasına böyle Arapçayı bilen, tefsiri bilen, hadis bilen, Kur'an'ı bilen casuslar yolluyor. Mısır'da casus Levren senelerce casusluk yaptı. Mısır müşterisi olarak çalıştı. Casus Levren, İngiliz Levren denir. İngiliz temel denler bir başkasına da. İslam aleminde müşteri olarak çalıştı. O alemin İslam'ı tesrinkaya, parçalamaya soktu, soktu. Ondan sonra ben İngiliz albay Levren'sin dedi. Şimdi de Türkiye'yi parçalamak için bazı din perdesi, İslam perdesi, şeriat perdesi altında Türkiye'de bazı fikirleri yayıyor. İngiliz ajanları ve casusları. Ne diyorlar? Efendim, İslamiyet'te, İslam aleminde 4 tane hak mezhep var. Hanefi mezhebi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri. Efendim, meseleleri bunlar. Biz mezhep tanımıyoruz. Herkes kendi bildiği gibi Kur'an'ı okusun, anlasın. Ben Ebu Hanife'ye tabi olmaya mecbur değilim. Ben Şafii'yi tanımıyorum, Hanbeli'yi tanımıyorum diyor. Mezhepleri ortadan kaldırarak Müslümanları perişan hale bırakmak istiyor. İşte İngiliz casusu. Efendim, evliya diye bir şey tanımıyorum diyor. Keramet diye bir şeye inanmıyorum diyor. Tarikat diye bir şey yoktur diyor. Efendim, Mevlana'ya diliz atıyor. Yunus Emre'ye diliz atıyor. Sünnet namazlarından kaçıyor. Efendim, sünnet kazanan bir ibadettir. Lüzum yoktur sünnetlere diyor. Tesbih'e diliz atıyor. Zikrullah'ı kabul etmiyor. Efendim, Kıbrıs'ta ölenler şehit değildir falan filan diyor. Türkiye darul haktır, vergi verilmez, askerlik yapılmaz, yasak verilmez diyor. Hepsi bunların İngiliz casuslarıdır bunlara. İngiliz'e muhafak oluyor efendim. Adam geliyor böyle, adam. Sen de bunları Müslüman zannediyorsun, kıymet veriyorsun, dost oluyorsun, selam veriyorsun bunlara. İşte uyanacaksın kardeşim. Mezhep ihtilaflarını kırıklayan, tarikat ve şeriat kavgasını kırıştıran hep İngilizler olmuştur. Sünnetin farzı böyle tetiştiren İngilizler olmuştur. Arap alemini, Arabistan alemini, Arap dünyasını İngilizler mahvetmiştir. Buna çok dikkat edeceksiniz. Kadere düşünen, efendim Türkiye darul arttır, vergi verilmez, askerlik yapılmaz. Efendim sizin ülkesidir, karandır, kirandır. Müslüman görünerek vatanımızı, milletimizi parçalamak isteyenleri yakaladığın gibi kıskanını sıkıp yoğacaksın. Hayata tutamayacaksın bunlara. Bunlar İslam perdesi altında Müslümanları parçalamak isteyen İngiliz casuslarıdır. Bunları bile değil, hiç korkumuz yoktur. Böyle casusların 100.000 tanesi karşımıza çıksa Muhammed Mustafa kuluyla tükürdük ve duvar etsin bunları. Cahil adamlar, okumak, ilim, kitap, Arapça, ilim, fetva, fıkır, hiçbir şey dinleden ortada bir takım gazete çırpınıyla fetva vererek Malatya'mızda ve alim-i İslam'da fesatlar, fitneler çıkarıyorlar. Uyanık olacağız. Bunlar Türk Müslümanıdır. Bunlar İslam hainidirler, Müslümanları parçalamak isteyen ve zihniyeti bozuk olan adamlardır. Dikkat edeceksiniz. Mezhebizm yok mu? Evliya olamaz mı? Tarikat da neymiş? Mevlana cizli sapık mı? Yunus efendim falan mı? Ne olacak bunlar? Bunları yayanlar kime hizmet ediyor? İngilizce! Bakın! Bütün bunlara dikkat ederek İslam alabilmek için, Müslüman olabilmek için sımsıkı ve sımsıkı sadakatle ilahi kitaba Kur'an'a kulaklarımızı verip gönüllerimizi teslim edip zeka bulmanın yolunu arayacağız kardeşlerim. Tembel olmayacağız, korkak olmayacağız, Allah yolunda her şeyimizi verebilmenin ümidini taşıyacağız. Böyle olmazsak ne olur? Korkarsak, yardım etmezsek, silahlı kuvvetlerimize bağış yapmazsak, milli harp sanayimizi kuramazsak, hep dışarıdan uçak satın alırsak, hep dışarıdan mermi satın alırsak ne olacak halimiz bizim? Uyanmazsak, kendimize gelmezsek, milli varlığımızı, birliğimizi tesim edemezsek ne olur bizim halimiz? Efendiler, işte bütün bunları söylerken ilahi inkazlara da kulak vermeye mecbur. Dün mesela Miraç kandiliydi, Miraç gecesiydi. Miraç gecesi. Miraç, yükseklere çıkmak demektir. Kimin zatında tecelli ediyor? Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın zatında tecelli etti Miraç. fasık ile masık birleşti. Birleşti efendim. Öyle. Bütün bu hakikatler bize bilsin vermesi, bizi ibrete, hikmete terk etmesi lazım. Resulullah isterdi, öyle isterdi ki asitare gördü Rabbül İzzet'i, ahirette öyle görür ümmeti. Allah'ı gördü Muhammed Mustafa. Ümmeti de cennette Allah'ı görecekler. Bu makama isterdi. Ne büyük tevafuk, ne büyük tecellidir ki Muhammed Mustafa'nın arşa miraç ettiği zamanda Kıbrıs'ta Müslüman Türk askerlerine, bütün Rum sürülerine miraç eyledi. Kıbrıs'a çıktı, Kıbrıs'a yükseldi, Mazat'a yüksek eyledi ve o canavar hayvan Rum sürülerini parça parça eyledi. Miraç Muhammed aşkına. Ne kadar sevindim. Söylesirken Cebrail ile selam geldi refret önüne verdi selam. Kainatı tesbite davet ediyor. Buyur ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arş-ı âlâ arz-ı hâkim olmuştur. İşte arş-ı rahmanın tecellisi bütün Hristiyan dünyasının elini dilini bağladı. Müslüman Türk askeri Kıbrıs'ta vura vura vura hayvan sürüsü haline getirdi. Bütün Rumları. Bu da bir miraç. Miracın bereketi bu. Miracın ruhaniyeti. Miracın sırrı hikmeti. Dün gece öyleydi. Ama Allah'tan peygamberden bütün dini ve uhrevi hakikatlerden mahrum yaşayan, sade zevki sefa peşine koşan, eğlenceden başka bir merakı olmayan, efendim belden aşağısına bir pantol getirip iç çamaşırını göstere göstere dolaşan kadınlar, saç ve sakal uzatıp kadınlaşan erkekler, ne miraç olduğunun kaderini anladılar, ne Kıbrıs'ta Mehmetçiğin ateşe içinde olduğunu düşündüler, sabahlara kadar kara dikip yine eğlendiler. Caddeler dolup kaçıyordu akşam, parklar dolup kaçıyordu akşam. Bilmem nerenin sineması gecenin birine kadar bizi unutmuyordu hala. Mehmetçi ateş içindeymiş, kan içindeymiş, anasının gözü patlıyormuş ağlamaktan, yavruları ağır ediyormuş, feryadı filan içindeymiş, benim eğlence soytarısı, sinema maskarası bunu düşünüyor ki. Yarına güler mi? 25 gündür Magosa kalesinin içinde 10.000 Müslüman Türk aç ve susuz kalıyordu. Akşamleyin Türk askeriyle buluştular, karmaş sırası olup ya Rabbi sana şükürler olsun dediler. Ya Rabbi hamdi sana olsun dediler. Bu Rum hayvanlarını, bu Rum sürülerini perişan ettin ya Rabbi dediler. Ateşten susundular. Bizim burada caddeleri dolduran eğlencenin ve düşkünlüğün eşini olanlar bütün bu halden habersiz sabaha kadar eğlendiler. Miraç'tan bile haberleri olmadı. Nedir bunlar Allah aşkına? Artık nasıl ki silahlı kuvvetlerimizin dinle-i hakikatinde bir disiplin, bir nizam varsa Türk milleti içinde de bir disiplin başlaması lazım. Bu nereye zarar Allah aşkına? Geçenlerde belediye otobüsünden bir kızı indirdiler, bir Murat Katkı'ya koyup eline gönderdiler. Neydi? Ah buyurun 100.000 defa beni affedin, o kızcağızın ay başı kan akıyor, pantolonu kıpkırmızı kan altında rezalet içindeydi. Böylece hemen Katkı'yı evine gönderdiler. Kılıç namına, medeniyet namına, Afrilik, Avrupa, İlik diye kızımızın, karımızın iffetini, hayatını, haysiyetini kaldırımlara serenlerden Cenab-ı Hak intikamını alsın inşallah. Avrupa'ya benzeyecekmiş. Avrupa'ya benzeyecekmiş maymun oğlu maymun. Avrupa'ya benzeyecekmiş. Avrupa'ya benzemek, belden aşağısına kadınların pantolon getirmesi midir? Belden yukarısını açık bırakması mıdır? Avrupalıya benzemek, omuzlarına kadar saç sakal bırakıp adeta yıkanmadan, temizlenmeden, utanmadan ecdadına ve milliyetine küfretmesi midir Avrupa'ya benzemek? Avrupa'ya benzemek, ağzını ve tırnaklarını boyayıp canavar gibi şehvet tavsaklıdır. Avrupa'ya benzemek, saz ve caz alemlerinde bütün hakikatleri inkar edip, Kıbrıs'ta çarpışan Mehmetçiliği unutmak mıdır Avrupa'ya benzemek? Artık uyanmaya mecburuz, anlamaya mecburuz, milli benliğimize dönmeye mecburuz, Kur'an'a dönmeye mecburuz, Muhammed Mustafa'ya dönmeye mecburuz, Allah demeye mecburuz. Tanını Allah'tan ve Muhammed'den fazla tanıyor. Şu Malatya'da silahlı kuvvetlere bağlı o kadar az, o kadar az, az, az, az ki hayret edersiniz yani. Şurada dürüm denilen, dürüm denilen kazada 850 bin lira para toplandı. Bu gayreti canın zenginleri, bu gayreti göstermemişlerdir. Ya Rabbi silahlı kuvvetlerimize bütün varlığıyla yardımını esirgeyen, yardım etmeyen bütün bu eczacılar, doktorlar, zenginler, tüccarlar eğer ayıkıp uyanıp yardım etmezlerse Ya Rabbi Muhammed'in şefaatinden hepsini mahrum eyle Ya Rabbi. Bunlar efendiler, hoşuz bir şey bu. Yarın Yunan taarruzu, İngiliz taarruzu başlarsa mağazadaki malın kime faydası olacak? Ambardaki erzakın kime faydası olacak? Evinden çıkıp da bir yere gidemeyeceksin. Kırımların duracak, dükkanların kapanacak, namusun paymal olacak. İngiliz askeri her gün bir kapıyı çalıp kızının karını hırzını bozacak. Sen böyle bir hengameye gitmeden nasıl silahlı kuvvetlere yardım etmiyorsun? Alçak adam, haysiyetsiz adam. Senin kazandığın para başına bela olsun. İşte bunlar haysiyet insanlardır. Karaktersiz. Zavallı fakirleri soya soya, hastaları soya soya, yaraları soya soya, sömürgeyle kazandıkları paradır ki cehennem ateşi olacak, hepsini kavuracak inşallah Teala. İşte Allah'tan daha fazla seviyorsanız mallarınızı, Allah yolunda çarpışmaktan daha fazla seviyorsanız ticaretinizi, ne olacak? Feterabbesu hatta yetiyallahu bi'emri. Allah'ın size vereceği azabı oturun bekleyin bakalım. Bekleyin Allah'ın azabını. Bekleyin felaketi. Tehdit ediyor Kur'an. Tehdit ediyor. Ve İslami zamanlarımızı tahrif ediyor. İslami sırlarımızı tehdit ediyor. وَبِذِرِسْتُ وَاللّٰهُ لَا يَحْمِنْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ Eğlenceye dalmış. İbadet devirde bilmem kaç tane kumarhane bulunan bu memlekete Allah hidayet etmez, yardım etmez o memlekete. İşte böylece Kur'an'ın tehdidi geliyor kardeşlerim. Buna bak, bu asiler yüzünden değil efendim. Asiler yüzünden bize zafer vermiyor. Sabahlara kadar dua ederek Ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın askerini Hristiyan'ın ve Yahudi'nin karşısında mağlup etme Ya Rabbi diye gözyaşı döken aşıkların hürmetine boğuluyor. Efendiler öyledir. Geçenlerde tek ciddi bir ailenin reisi anlatıyor. Hocam diyor, oğlum Kıbrıs'taydı. Uzun zaman karar alamadım, ruhum daraldı. Kıbrıs'ları hükümeti aralama doldurdum. Eski Malatya şehitlerini ziyarete gideyim dedim. Yol üzerinde beyaz elbiseler giymiş, garip bir adam, meczup bir adam önüne geçti. Nereye gidiyorsun efendi dedi. Şehitleri ziyarete gidiyorum. Oğlum Kıbrıs'ta sıkıldım, ruhum daraldı da şehitleri, eski Malatya'daki şehitleri ziyarete gidiyorum diye cevap verdim diyor. Birdenbire ciddileşti, boşuna gitme. Her tarafta olduğu gibi eski Malatya'nın şehitleri de hepsi Kıbrıs'a gitti. Kimse yok yerinde, köye döndüğüverdi diyor. Sen zannediyor musun ki iş kutuş? Kıbrıs'ın hürmetine Allah'ı zafer nasıldıktı. Müslüman Türk askerinin ruhunda ve imanında saklı bulunan Allah hakkına her şey tecelli eylemiştir. Biraz sonra göreceksiniz, size tarihi bir vesikayla ispat edeceğiz. O Talaciz'de Kıbrıs'a göndermek üzere Mehmetlikler toplanmıştı. Meydan dolup taşıyordu. Analar, bacılar kan ağlıyordu. Gözler yaşlı, gönüller taşlıydı. Bir aralık tek bir yere yaşlıca bir kadın çıkıp feryat etti. Oğlum Mehmet'im, evde bir şeyler söylemek istedim, söyleyemedim. Şimdi neredesin görmüyorum kalabalıkta. Beni dinle Mehmet. Ben seni babasız büyüttüm. Yetim olarak yetiştirdim. Ve sana abdestsiz süten zirmedim oğlum Mehmet. Seni bugünler için yetiştirdim. Şimdi Kıbrıs'a Rum öldürmeye, kafir öldürmeye gidiyorsun. Metin ol danışım. Kaçarsan, arkadan vurulursan, bugün sana haram olsun Mehmet. Önünden, kalbinden vurun. Kafir kurşununun yaraladığı kalbe Allah dolar ve Allah'ın cenneti nasip olur Mehmet'in. Haydi güle güle deyivermişsin. Bunlar hürmetine. İşte ana diye buna derler, ana ana. Kaldırımlarda şöhret dağıtan, sihir sayıdan kadınlara anne denmez denmez. Ne annesi bunların? Hangisi anne bunların? Anne diye Maraş'ta sersiz kafirlerine karşı sırtında cephane basılan Ayşe'ye derler. Rus cephesinde mermi taşıyan Fatma'ya derler anne diye. Kaldırım notmalarına anne denmez. Memleketin gençliğini onun hanelere çağıran ve fuhta davet eden diniyle kusamıyla adeta bir zina ağacı gibi süslenen kadınlara anne denmez. Anne söylenmez onlara. Nerede o Ayşeler? Nerede o Fatımalar? Nerede soluğunu Muhammed Mustafa'nın zevcesinden Hadideler? Anneyiz bunlar. Çocuğuna emzirdiği, süt emzirdiği gözlerini şehvetle erkeklerin gözüne soka soka dolaşan bir kadın anne olabilir mi? Kucağına yavrusunu yapıştırarak ninni söylemesi yok. Olan o sinnetini, göğsünü kırır çıplak açarak dolaşan bir kadında anne haysiyeti bulunabilir mi? Bütün bunları söyleyeceğiz. Hiç kimseden korkumuz yok. Hiç kimseden çekincemiz yok. Hiçbir komünistten, hiçbir asisten, hiçbir sosyalistten zerre kadar korkumuz yoktur. Hepsini tükürür geçeriz. Benim söylediğim cemaatim olduktan sonra beni dört gözüyle, kulağıyla, ruhuyla sımsıkı dinleyen şöyle bir cemaatim olduktan sonra benimle kimse başa çıkamaz inşallah. Başarılığa bak hele. Benim şöyle geçtiğim olacak. Benim şöyle cemaatim olacak. Allah dediğin zaman her şey ayağa kalkacak. Bana söz kimse getiremez. Ve bütün müdafaa noktalarında kıyametler kurarızasına konuşmamızı yaparız. Kimseden korkutamayız. Ecdadımız da böyleydi. Kıbrıs'ta ona sevdiği sahneler, ona kaptığı anlar, ayakları, topuğunun atları, direkte kesilmiş ihtiyarlar, burunları, kulakları kesilmiş Müslüman askerler, efendiler Malatya'ya bir yedek subay geldi Ankara'dan. Kıbrıs'ta şehit olmuş bir yedek subay sanıyordum. Müslüman mühim bir arkadaş. Yedek subay. Cenazesi geldi buraya. Bizzat görenler anlatıyor. Diyorlar ki hocam, vallahi vücudunu üçe parçalamışlar. Kafasını koparmışlar, belinden doğramışlar, ayaklarını doğramışlar diyor. Rum katliamı, Rum zulmü. Vakti ve namussuz Rum milleti. Bütün bunları bileceksin. Bütün bunları tanıyacaksın. Bu hıncı ve bu intikamı alacaksın. İntikam istiyoruz. Ve onları kalbinde Rumlara, kalbinde Yahudilere, kalbinde Hristiyanlara karşı kim takımayanın dini imanı yoktur. Gelin hep beraber İstiklal Marşı'mızı yazan Mehmet Akif Ersoy'un böyle bir sahneyi canlandırmasına bakalım. Birinci Cihan Harbi'nde Hemen bu Rumların, bu kafirlerin zulmüyle neler olmuş neler, onu anlatıyor Mehmet Akif. Bu neyiz? Gitmeye yolcu, beraber oturup ağlatalım, elenin bir yüreğin sağı değil paylaşalım. Ne yapıp gelsin kahreyleyin bilmem ki, öyle dehşetli muhitimde dönen masem ki, ah karşımda vatan namına bir kabristan, yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan. Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor, ey yolcu, nereden başladı yükselmeye, bak nerede ucu. Bu ne hicran-ı müebbet, bu ne hicran-ı müdin, ezilir ruhu sema, kalkalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar, bitti karşında ezilmiş, parçalanmış kafana. Baradan hangi hürriyetleri uçmuş yüzler, kim bilir hangi senaatle oyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahdete lanetler eder, nice itibar etilmiş de kırıkmış dişler. Sündülenmiş, kanı donmuş, nice dinlerle beden, nice başlar, nice kollar ki cüda bedeninden. Besiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat. Bembeyaz saçları katranlara bakmış dedeler, dayısı balkayla kırılmış memesiz valideler. Sesi binlerce sesik gözü yağış kümeler, saç, kulak, el, sene, parmak, tükülen kazı beşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından, canavarlar gibi şişlerle kızarmış nice can. İşte bunlar o felaket dedelerdir ki düşün, kurulmuş ot gibi doğrandı bu saçlarına bütün. Müslümanlıkları bir işarelerin böyle değil, bu cinayetli cezalar ona hissette düşük. Ey bu toprakta birer, nasipir insan bırakıp, müttelen mevki bir er erva, taşın arza batıp, kanmayın sevki saadette göçen bir kan var, bizden etsen daha hissiz, daha kurumuş kan var. Bakmayın, hem tükürün şehre-i murdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cepheyle alsaydına sarkın tükürün, kuşkulansın görelim gayreti halkın tükürün. Tükürün milleti alçakta vuran darbelere, tükürün onları alçık dağıtan kahvelere, tükürün Rumların ahli salidin o hayatı yüzüne, tükürün onların asfacı verilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanını asrın, tükürün. Hele ilan-ı zamanındaki melun harbın, bize esrar-ı umumiyeti lazım garbın, o da Allah'ı bırakmak olur herzesini, halka iman gibi telkin eden, telkin ile dinin sesini, kusturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Yine hicran ile çılgınlığın üstünde bugün, bana vahdet gibi bir yar müsait lazım, artık ey yolcu bırak, ben yalnız ağlayayım. İşte bütün bu destanları görmüş, bütün bu faciaları yaşamış milletin evladı. Unutamayız bütün o anları, unutamayız düşmanlarımızı. Kendimizi zorla Avrupalı'ya benzetemeyiz, onlar gibi olamayız artık. Bütün iktisadi sistemler içinde, bütün içtimai sistemler içinde artık Avrupa'nın kahve şehretini, kalleş yüzünü, inanılmaz sözünü tanımak ve tam manasıyla kavrayıp kendi dinimize, kendi kendimize dönmek lazımdır. Artık bütün memleket bu idraki yaşıyor elhamdülillah. Bu hakikati yaşıyor inşallah. Bu sırrı anlamıştır inşallah. Kurban olduğum Mehmetlik. Nasıl da bize bir ders verdi. Nasıl da yine bizi kükretti. Nasıl da Allah'ın izniyle bize yeniden haysiyet kazandırdı. Avrupa'nın oyuncağı zannediliyorduk, Amerika'nın oyuncağı zannediliyorduk, alın dersiniz kafirler. Ya Rabbi Mehmet Bey'e daha bize zaferler bahsiyle ya Rabbi. Ve inşallah devam edecek, yetkuvvet aldığımız kaynağı kaybetmedikçe Cenab-ı Hak bizi her an destekleyecek, Allah diyenlerin ahı durmayacak inşallah. Efendiler, bakın Kur'an'ı bir hadise kadar vereyim size. cani bir hakikat. Müslüman, Müslüman kaldığı müddetçe ölçülere gelmemiş. Akansız komünistlerin bizi Müslümanlık görüvetti, bizi hocalar geri koydu, bizi ezanlar, camiler, cemaatler geri koydu diye asla hayale hiç kimseye gelmeyen fikirlerle Müslüman Türk milletinin neslini yıllar yılı oyaladılar, doyaladılar. Ve Müslüman Türkiye'de İslami hakikatlere bağlı bir nesil meydana geldi. Bütün bunlara rağmen. İmam Hatip okulunu bitiren imanlı gençler, Müstek İslam Enstitüsü'nü bitiren imanlı gençler, İlahiyat Fakültesini bitiren imanlı insanlar tüy gibi gelişti elhamdülillah. Efendiler, elhamdülillah ben de o gençlikten birisiyim. İstanbul İmam Hatip Okulu'nu bitirmiştim. İstanbul Müstek İslam Enstitüsü'nü bitirmiştim. Ve Diyanet ordusuna, İrfan ordusuna katıldım. İşte hala yıllardır Malatya karşınızda size hizmet ediyorum elhamdülillah. Bu nesil yetişti, bu nesli durduramazlar. Bir ara İmam Hatip mektepleriyle darbe vurmak istediler, kapatmak istediler, muhakkak olamadılar. Şimdi yeniden orta tıklı açıldı. Yeniden iman nesli açıldı. Haberiniz olsun, nesilde tüm ikisin çocuklarınızı artık üniversiteye girme hakkı rakamınız olduğu için İmam Hatip okuluna yazdırmayı ihmal etmeyin, Allah ve Muhammed hakkına durmayın. Dinden ve imandan habersiz yetişen gençlik işte artık oldu. İşte komünist türküleri söyledi. Ve işte memleketin içini cehenneme çevirdi. Unutur muyuz bunları? Yıllar geçse unutmam. Unutamazsınız bunları. Bu nesil yetişmiştir. Ruhunu ezdetten alan, bütün kuvvetini Kur'an'dan ve tarihten alan, ki yine devam edelim inşallah. Ne politik endişeler, ne siyasi laflar bizi ürkütemez. Biz Allah'ın kulu Muhammed'in ümmetiyiz. Hiçbir partinin kurtunun mensubu değil elhamdülillah. Ne partisi de? Parti nedir? Şu Kıbrıs harekatında gördüğünüz parti fırtı kaldı mı? Nedir parti? Memlekete hizmet ettiği müddetçe rağbet ederiz. Memlekete hizmet etmezse Kıbrıs'ı getirir partiye. Parti nedir yani? Partiye, fırtıya imanımızı, ahlakımızı kurban edemeyiz efendiler. İslam kaldığımız zaman, İslam kalmaya çalıştığımız zaman hep sırtımız yere gelmemiştir. İşte Arap alemi, Müslüman Araplar İsrail savaşından sonra uyandılar elhamdülillah, uyandılar. İşte İslam bankası kuruldu cidde. Bu banka milyarlarca lirayla sermayesini ikmal edecek ve İslam milletlerinin kalkınması temin edecek ve İslam milletleri İnşallahü Rahman Türkiye'deki Yahudiler istemese de Yahudi gazeteleri aksine yazılar yazsa da İslam dünyasının lideri, önderi, hakimi Müslüman Türkler olarak yeniden güne hakim olacak inşallah. İslam birliği kuruluyor. Korksunlar Yahudiler, korksun Rusya, korksun Amerika, korksun Moskova. İslam birliği kurulur, Müslüman Türk milleti ön tarafa getirilirse artık alemi İslam'ı duyduracak bir kuvvet yoktur dünyada. Efendiler, kanayiletik olsa Araplar ve İslam dünyası teknolojik karşılmasını bitirmiş olsa Avrupalı adım atamaz. Petrolünü kestin Araplar, hiçbir Avrupalı uçağı kalkamaz, arabası yürüyer. Allah-u Teala 20. asır teknolojisinin kanını canını Araplara teslim etmiş. Buna müthiştir, buna müthiş hakikat. Müslüman kalmaya mecbur. Müslüman kalacak ve artık bundan sonra hiçbir delikanlı, hiçbir politikacı, hiçbir üniversite öğretilmesi İslam'a şükür edemeyecek. Kur'an'a dilize tanıyacak, bulduğumuz yerde onların gözlerini çıkarıp kulaklarını kaybedeceğiz inşallah. Müslüman kalır. Müslüman kalırsak ne olur bakınız, tarihi bir belgeyle bugünkü dersine nihayet vereyim inşallah Teala. Bu gelecek cuma burada olmazsam mutlaka fitne kararında olacağım Yine mevzunun bütün hakikatlerini anlatmaya devam edip, elhamdülillah Malatya'da olduğu gibi her yerde bütün vaizler hep bu meseleyi işliyor. Binlerce vaiz bütün bu mevzuyu anlatıyoruz, anlatıyoruz. Türk milleti bindik ayakta, bindik İslam'a bağlı ve hiçbir Hristiyan'dan korkusuz ve cesaretle, celadetle Kıbrıs'taki harekatımıza alkış tutuyor elhamdülillah. Ordumuza dua ediyoruz, milletimize dua ediyoruz. Biz bu milletin ordunun kölesiyiz, yardımcısıyız. Biz anarşist, komünist olamayız. Bizim imanımız, bizim Muhammed Mustafa'mız var elhamdülillah. Onların Leninleri var, onların Moğolları var, onların Karnakları var, onların Asfır'ın tefetten adi liderleri var. Bizim Arş-ı Ala'ya çıkmış, miraca gitmiş Muhammed'imiz var. Ali İmran Suresi. Ali İmran Suresi'nin 125. ayeti şu gerçeği, şu hakikati bize haber veriyor. وَلَا اِنْ تَسْفِرُوا وَتَسْفَقُوا وَيَتِيكُمْ مِنْ خَيْرِهِمْ هَذَا يُنْدِذْكُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَجِّهِينَ Ey Müslümanlar! Allah aşkına kim dinleyiniz kardeşlerim? Kur'an hitap ediyor bize. Ey Müslümanlar! Müslüman kalmakta devam ederseniz, Müslüman kalmakta sabrederseniz, İslam ve iman yolunda sımsıkı durursanız, Amerika'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan, Hristiyan'dan, Yahudi'den değil de siz Allah'tan korkarsanız, o düşman birlikleri de ansızın üzerinde kullanırsa veya kulüksün min tevrihim birdenbire düşmanlar size harp atarlarsa, harbe girerseniz, هَذَا يُنْدِرْكُمْ رَبِّكُمْ birdenbire Allah-u Teala sizin imdadınıza kurtar. Nasıl kurtar? بِخَمْسَةِ عَلَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَلِمِينَ Nesil elbiseler giyinik olarak Arş-ı Ala'dan 5000 melek ordusu gönderir, yardımınıza kurtar Allah. Ayet-i Kerime. Melaika ordusu diyor Allah. Evet, şimdi bu ayet-i kerimenin İzahı ve şifası olan tarihi belgeyi sunayım sizlere. Müslüman Türk milleti savaş yapa yapa yapa cihanı doldurmuştur ya. Biz savaşçı milletiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi ve bitti, hepsi de tanımayız. İşte şimdi bakınız, tarihten bir sahne okuyorum ve Allah'ın yardımının nasıl tecelli ettiğini izah ediyorum. Ahmet Mithat Bey, kıymetli bir tarihçi, Ahmet Mithat Bey. O tarihinde Türklerle Moskokların yapmış olduğu bir savaşın bir sahnesini anlatıyor. Allah ve Muhammed aşkına iyi dinleyin kardeşlerim. Bakın şimdi. Ruslar Orta-Nusya'da o gün 150 bin kişilik bir askerle Esrat ve Burdan emaretlerine girdikleri vakit 25 bin kişilik yoluyla Bükret'e saldırıyorlar. Serdar-ı Eslem ordu kumandanı Ömer Paşa her taraftan hücuma geçen Rusları tutmaya çalışıyordu. Fakat cephenin en zayıf noktası Orta-Nusya'ydı. Orada üç veya yakın zayıf bir Türk birliği bulunmaktaydı. Onlar da iki veya iki geçmeyen bir bataryaya sahipti. Müslüman ordusu ilk defa bu zayıf noktayı ezmek, boğmak istemişti. Buraya on misli bir kuvvetle hücuma geçti. Bu harbi civar tepelerden seyretmek için Esret ve Buğdan ahalisi, hatta yabancı gazeteciler ve az belli temasaya daldılar. Müslüman sabahtan külliyetli bir kubat içinde Türk askerinin yolunu tutmayı askerlerinin nasıl mahvur olacaklarını düşünerek gözleri kayın ihtiyarı yaparmıştı. Türk askerinin arkasında Cuma lehye atıyordu. Geriye dönmek ihtimali de yoktu. Önünde cehennem gibi bir ateş süsüren toplar vardı. Bu toplar bir başladığını asla tutmuyor, top cilleti yağdırılıyordu. Savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. top testlerinden adeta gökleri parçalanır. Müslüman askerlerin üstlerinde uçuşan gülle ve mermiler Kuracılar'da Sina'ya getiriyordu. Türk askerleri düşmanlarının kendilerinden sayı ve silah bakımından ne kadar üstün olduklarını biliyorlardı. Fakat işin içinde dinli ve dinsiz mücadelesi vardı. Maşşaf ve Müslüman mücadelesi vardı. Kimse İslam'ın haysiyetini feda ederek dinsiz düşmanlarına teslim olmak istemiyordu. Kulağısının müsaadesiyle ikişer yeşet namaz kılan Müslüman Türk askerleri birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Kardeşim, hakkını helal et bana. Sen sağ kalırsan Türk memleketinde oğlumun alnına müsaade benden selam söyle diyorlardı. Bun kalan kadınlarımızı teselli et. Ve böylece helallaştıktan sonra şimdi son hücumlar yapacaklardı. Çünkü Türk askerinin mühimmatı tamamen tükenmiş, biz kucak kucağa kıyımlı süngüye tartışmak kalmıştı. Bir kara bulut gibi topların himayesinde ilerleyen Moskov askerleri de artık ağır silahlarını tutturmuş, onlar da süngülerin takmışlardı. Yağın taraftaki büyük dağların yüksek tepelerinde vaziyeti seyreden yabancı gazeteciler ve halk Türk askerlerine acıyor, bir avuç kuvvetin kaç dakika dayanacağını merakla hesap ediyorlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kol ağası şehadet parmağıyla gökyüzünde günleri gösteriyordu. Gaziler, benim imanlı çocuklarım, benim mücahit yavrularım, benim namuslu Türk askerlerim, bakınız Allah Celle Celaluhu bize imdat gönderiyor. Semaya bakın, semaya bakın diye heyecanla haykırıyordu. Bir anda başlarını semaya çeviren muhasara altındaki İslam mücahitleri ne görsünler? Bölük bölük kurna kapağlarını hatırlatan resul elbiseli melaike ordusu İslam askerlerine imdad için geliyor ve bir ucu da Moskov askerlerinin tepesine karkar gibi yükleniyordu. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen asker o anda yeniden kütledi. Sindikaz emriyle, Allah Allah Allah sesleriyle olayı sallamaya başladılar. Bu hali uzaklardan temaşa edenler, vaziyeti olduğu gibi gördüler. Bu nesil hadisenin tesirasında hayretten içinde kaldılar. Dehşete düştüler. Birdenbire o kadar şehit bozuldu.